stále pritom som z dole. Dobrý, tak to je. Komu ver, hej? Alkohol a THC miešajú sa v hlave ako koktejl v bare, osadenstvo domáce. Dneskajšie aj byty budúce, všetci známi ľudia z ulice. DJ hráčov vinil dá veci, ktoré má do éteru ich dá. Zábava sa rozbieha, nálada sa rozlieva, nikto nič nezaznieva, každý dobre sa tu bavieva. Stále pritom istom slove, stále usadený pritom istom stole. Stále pritom istom stole, stále pritom istom stole. Okrúhly plus vedľa stoličky, žiadne potičky skôr, ale keď vyprázdňa sa barové poličky, čo plné boli, tak ako plné stoly. Tu celá partia, vodka, ladla, whisky, gin juice, tak to skús, to musíš, ak skúsiš. Poráne sušiaky, sušiš, jak na šušťaku šušťaky, šušťali ti peniaze v nich. To bolo teraz zajebané, sú a račky nič neprinesú. Vechávanie akcie, kde padali sedmičky, tu a morky jedna za druhou, ako dorky malé 0-4, časy čo tu boli a sú a to sú. Časy, kedy pri tom isto stole, raz si hore, raz si dole, vždy budú. Pri tom isto stole, vždy budú, skalaj mi ta vždy budú. Stôl okrúhly, nikto nesedí v rohu, veríš tomu? Verím tomu, dnešný večer veštikou. Veľa whisky do domu, zlát k tomu. Tedy keď peče splita, nejaké odíra po hromu. Hlava vítá, to stav to pýta, každá kurva z očí mi to prečíta. O nich padne pri tom istom stole, vždycky veľa rečítam. Podní sa tá síňa ku mne z očí v oči, neotočítam. Tak je z očí nečítam, potom aj tak tomu nášmu stolu zasadám. Tam do debaty zasadám, zas chlastám, si dám, večer užívam. Lebo taký je môj život, teda sa to užíva. Pri tom istom stole celá skupina. Dobrá čas je tá, kedy boda nastáva, vo mne to ostáva. Cigareta, káva, klas sa podáva, rytmus sa oddáva, na nič nenadáva. Moja postava sa trochu máva, to sa občas stáva. Veď na koncert točí červené ako ruže, no a každý vie, že sme tuže, tak nuže. Treba radšej podporovať stavy, obzerať si babi a nesrať si do huby a naštevovať kluby a nebyť taký blbý, že na súhlasný názor nesie hrdý. Lebo so svojimi ľuďmi stojím vždy na jednej lodi a je mi úplne jedno, či sa ti to páči alebo nehodí, tak to chodí. Na zásadanie nejako v televízii si to, pri ktorom fľaša skôr fľaše. To zásada je, zle nevysvetľuj si to. V tom našom stole sú to hviezdy večera, tak do nich odpí si to. To malé posedenie pri tom istom stole, nazvané posedenie, pri ktorom vždy si nájdeš to svoje. Keď máš love, tak whisky to je tvoje. Keď nie, tak aj vodka ide vrkom dole. To sú na náladu tie správne zgroje. A tomu zvrško zvyšky a hneď aj povieš si, že to je to moje. Zabaviť sa, s tým som zasadal a tak aj to je. A ráno to je, ešte ďaleko sadaj. A do pohárikov sadaj. Ja ostávam pri tom istom stole, tak samaj.